Gripovita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripovita w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Samorządy pomogą osobom, które mają problemy z chodzeniem, w dotarciu do punktów szczepień. Ponad 2200 osób zatrzymanych w akcjach protestacyjnych w obronie Aleksieja Nawalnego w Rosji. Olsztyńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z napadem na kantor i postrzelenie dwóch osób. Częstochowski samorząd zapewni transport na szczepienia przeciwko COVID-19. Jego koordynacją będzie się zajmować stacja pogotowia ratunkowego w Częstochowie. Z transportu będą mogły skorzystać osoby do tego uprawnione, tłumaczy Sylwia Bielecka z częstochowskiego magistratu. Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwszą grupę inwalidzką z tymi schorzeniami. Osoby powyżej 70 roku życia, które mają obiektywne, niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania. Zgłoszenia już są przyjmowane. Specjalną infolinię w tej sprawie uruchomiono także w Bydgoszczy. Transport na szczepienia można zamawiać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. A w poniedziałek rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 u seniorów, którzy skończyli 70 lat. Do tej pory w Polsce zaszczepiono ponad 680 tysięcy osób. Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na szybkie rozpoznanie wniosków o możliwości przewiezienia do Polski obywatela naszego kraju, który w śpiączce leży w jednym z brytyjskich szpitali. Decyzją brytyjskiego sądu został odłączony od aparatury umożliwiającej odżywianie i nawadnianie. Polski rząd chce sprowadzić mężczyznę do kraju na dalsze leczenie. Żeby ułatwić proces sprowadzania mężczyzny do kraju, polskie władze objęły go immunitetem dyplomatycznym. Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł wysłał też wniosek do brytyjskiego ministra sprawiedliwości o przekazanie pacjenta do Polski. Ponadto wysłałem wniosek do ministra zdrowia Wielkiej Brytanii o ponownym przyłączeniu do aparatury podtrzymującej życie. Mówił w programie pierwszym Polskiego Radia pełnomocnik rządu Marcin Warchoł, który przypomniał również, że transport pacjenta do Polski jest w gotowości. Jest gotowy transport do Londynu, który samolotem przywiezie na lotnisko w Szymanach. Z lotniska w Szymanach jest gotowa karetka. Gotowość do dalszego leczenia Polaka w kraju zadeklarowała klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie. Paweł Myklewski, Polskie Radio. Na wniosek szpitala na odłączenie mężczyzny od aparatury podtrzymującej życie zgodzili się jego żona i dzieci. Nie zgadzają się natomiast matka i rodzeństwo. W 70 miastach Rosji odbyły się akcje protestacyjne w obronie Aleksieja Nawalnego. Do tej pory policja zatrzymała około 2250 osób, w tym ponad 850 w Moskwie. Opozycjoniści zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu ponownie wyjdą na ulicę. W stolicy Rosji jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Najliczniejsza demonstracja odbyła się w Moskwie. W centrum miasta zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Protestujący żądali uwolnienia Aleksieja Nawalnego i zaprzestania represji wobec jego zwolenników i współpracowników. Dość milczenia. Jego najpierw chcieli otruć, a później posadzili, łamiąc wszystkie przepisy, w tym konstytucję. Naruszenie wszystkich zakonów, konstytucji. Tłumaczyli Moskwianie swój udział w demonstracji. W trakcie protestu w stolicy doszło do starć z policją. Poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób, w tym funkcjonariusze i dziennikarze. Demonstranci i reporterzy rosyjskich mediów niezależnych podkreślają, że policja działała brutalnie. Funkcjonariusze mieli bić protestujących i dziennikarzy pałkami po głowie, brzuchu i nogach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z wczorajszym napadem na kantor w Olsztynie i postrzeleniem dwóch osób. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora, mówi sierżant Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji. Policjanci w wyniku szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych w niespełna kilkanaście godzin od zdarzenia na terenie Bydgoszczy zatrzymają mężczyznę mogącego mieć związek z tym przestępstwem. Jego udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Dla dobra prowadzonego postępowania nie udzielamy szczegółowych informacji w tej sprawie. Wczoraj po 19 do kantoru w Olsztynie, który zajmuje się sprzedażą bitcoinów i złota, wszedł zamaskowany napastnik. Postrzelił dwoje przedstawicieli firmy, zabrał złoto o wartości 450 tysięcy złotych i uciekł. Stan obojga rannych jest poważny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór w Trójce w programie Przebojowa Sobota. Chwilę temu Prince, wymarzony muzyczny przyjaciel wieczorową porą. O Prince'ie można opowiadać dużo, soczyście z wieloma ciekawymi zakrętami w jego cudownej karierze, ale zapewne te wszystkie wątki to byłaby to tylko namiastka jego niesamowitego, artystycznego życia. Proszę o Prince'ie myśleć zawsze tylko dobrze. Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Dudek, kłaniamy się Państwu z kolejną porcją płyt czekających obok nas. Teraz kompozycja świeża, wydana w zeszłym roku. Z Nowego Jorku duet Cool Company. Is it ideal? Well, no, not quite. But hey, there's a formula, and I guess that's your formula. What do you do when the madman moves? You've been making staring at you. What do you do when the love runs low and you know it won't last long? Where do you go when the money comes slow but the bills just steady grow? How should I know? How should I know? I just stay afloat. I be floating like a bubble made of soap. Yo, check the colors in the sun. There's no denying that I'm dope. Looking like a rainbow bomb as I'm coming round. Listen for the pop, never makes a sound. Another man down, another man down. I'm gonna open something, something's gonna be colder. Trying to focus my mind. Ooh, yeah. So tell me through, get these conversations feeling focused on time. Hey, what do you do when a madman moves? You been making staring at you. What do you do when the love run low and you know it won't last long? Where do you go when the money comes slow but the bills are steady gone? How should I know? How should I know? I just stay alone. Like a bubble made of soap. Yo, check the colors in the sun. There's no denying that I'm dope. Looking like a rainbow bomb as I'm coming round. Listen for the pop, never makes a sound. Another man down, another man down. Do you recall all the way back to when we called us exactly what it was? Perfect flaws all on display. Beauty gone so far away. What we once were. What do you do when the madman moves? You've been making staring at you. What do you do when the love run low and you know it won't last long? Where do you go when the money tend to come slow, but the feels just steady grow. How should I know? How should I know? Oh, yeah, I just stay afloat. I be floating like a bubble made of soap. Your trick the colors in the sun. There's no denying that I'm dope. Looking like a rainbow ball as I'm coming round. Listen for the pop, never makes a sound. Another man down, another man down. Nick Hanson i duet Cool Company. Być może niezbyt wyszukana nazwa, ale życie pokazuje, aby nie oceniać nikogo po okładce. Wokalista Cool Young i producent Thank You Fat Man. Chwilę temu w Trójce. A teraz słuchacze naszej audycji zapraszam do płytowego antykwariatu, bo tam po raz pierwszy miałem okazję poznać twórczość Jadwigi Strzeleckiej. Zgadzam się ze zdaniem, że artystka została niesłusznie zapomniana. I szkoda, że szukając informacji o pani Jadwidze, tak mało jest właśnie wątków jej scenicznego życia. Wiadomo, że skończyła Łódzką Państwową Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu. W roku 64 zajęła pierwsze miejsce na festiwalu w Opolu w koncercie Giełda Giełd, a w 77 wydała swoją drugą, a zarazem ostatnią płytę pod tytułem Dziewczyny marzą o miłości. I tą płytę dziś przyniosłem ze sobą do studia Trójki, zapraszając Państwa do wspomnień. Być może dla niektórych z Państwa będzie to nowa, stara przyjaźń. I o czym szepcze droga mleczna, o czym śpiewa ptak? Kto zna rebusy chmur nad głową, wyczyta z nich jak skarb? Co sen dziewczyną spędza z powiek i o czym marzą tak? I o czym marzą tak? Dziewczyny marzą o miłości. Dziewczynom śni się jeden sen. Nie bądźcie obojętni. Mili chłopcy, kochajcie je, kochajcie je, kochajcie je. Kto wie, co bukiet bzu ukrywa i o czym milczy noc? I która gwiazda jest szczęśliwa, co komu mruczy kot? Kto wie, dlaczego gwiazdy bledną i gdzie odchodzą sny? Czy mamy siebie na daremno, czy świat miał być tu zy? Czy świat miał być tu? Dziewczyny marzą o miłości Jadwiga Strzelecka z płyty o tym samym tytule z roku 77, przypominam. Wszystkie kompozycje nagrane przy towarzyszącej orkiestrze pod dyrekcją Janusza Komana oraz zespołu wokalnego Alibabki, to jeszcze dopowiadając, czego Państwo możecie się spodziewać, jeśli postanowicie odszukać nieco zapomniane wydawnictwo płytowe Jadwigi Strzeleckiej. Thank you. bleu comme la grandine. C'est mon rêve que j'écrivais dans un livre pour me rappeler tes yeux qui m'enivrent. À lire tes mots, je me souviens encore de cette image. Ce départ-tôt, notre rendez-vous au port. Bon voyage. Ce rêve à deux, au fil de tes pages, me perd un peu. Un ciel trop bleu, sans aucun nuage. Un mirage. C'est un rêve à deux, de tes sentiments fébriles. Tu plonges dans mes yeux, bleu comme la grandine. C'est mon rêve que j'écrivais dans un livre pour me rappeler tes yeux qui m'enivrent. C'est un rêve à deux, de tes sentiments fébriles. Tu plonges dans mes yeux, bleu comme la grandine. C'est mon rêve que j'écrivais dans un livre pour me rappeler tes yeux qui m'enivrent. Chapitre 2, tu parles du soleil qui me brûle la peau. Et ton oiseau nous déploie ses ailes, toujours plus. C'est un rêve à deux, des sentiments fébriles. Tu plonges dans mes yeux, bleu comme la grandine. C'est mon rêve que j'écrivais dans un livre pour me rappeler tes yeux qui m'enivrent. Dzień temu zdradziłem Państwu, kim jest jedna z moich ulubionych soulowych wokalistek. Jeśli ulubiona, to będzie wracać w naszych spotkaniach raz na jakiś czas i pewnie będzie mieć pewne miejsce w naszym muzycznym boksie. Dziś także mam Jill Scott obok siebie, a połączę pojawienie się tej artystki z pytaniem, czy wciąż Państwo uwielbiają czytać wiersze. Jill Scott, być może nie wszyscy znają ten wątek, na początku swojej kariery cyklicznie występowała na poetyckich spotkaniach, gdzie zapewne w sposób wyjątkowy prezentowała swoje wiersze. Nawet pokusiła się o wydanie swojego własnego autorskiego tomiku. Tydzień temu zagraliśmy The Way, a dziś Golden, Jill Scott w Trójce. Like it's golden, golden. I'm holding on to my freedom. Can't take.

Mam nadzieję, że brzmienie Filadelfii wpłynęło na Państwa humor tylko i wyłącznie w sposób pozytywny. W temacie radości i dzielenia się nią na pewno specjalistą w tej dziedzinie jest także nasz kolejny muzyczny bohater. Wracamy po pierwsze ze spóźnionymi życzeniami imieninowymi, które Mietek Szcześniak obchodził 1 stycznia. Wszystkiego dobrego, panie Mieczysławie. Po drugie, bardzo się cieszę, że wrócimy za chwilę do 4. solowego albumu Mietka Szcześniaka zatytułowanego Spoza nas. Być może Państwo pamiętają, choć od premiery minęło 21 lat, że za motyw przewodni albumu uznano słowa Jana Twardowskiego, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Lubię takie zabujanie, lubię kiedy ktoś buja w obłokach jak ja, lubię to, co zabujane. Najlepiej, gdy buja jak bujam ja. Już wiem, że tak ty czujny rytm i dźwięk lubię najbardziej, gdy zabujają mnie. Lubię to poczuć, nędźwię w głowie też. Lubię takie walowanie. Bujany mietek szcześniak, stan jak najbardziej odczuwalny, gdy obok nas pojawia się zabujany rytm. Drodzy Państwo, teraz zagadka. Kto przeżywał młodość na starcie nowego stulecia, na pewno włączy wspomnienia z francuską grupą Modio. Ich single Lady stał się hitem, budując swój muzyczny kształt, inspirując się właściwie pewnym brzmieniem pewnej formacji. Czy już Państwo wiecie, jaka grupa była fundamentem do aranżu piosenki Lady Modio? Bardzo lubię takie momenty, bardzo lubię takie powroty. Chic w Trójce. Gratulacje, jeśli Państwo błyskawicznie odpowiedzieli na pytanie. Chic w Trójce. Kiedy pojawia się wątek Sade, zawsze musi być ciekawie, ale to nie Sade w roli głównej aktualnie, a muzycy, którzy przez lata towarzyszyli jej na scenie. Klimat trójkowy spróbuje zbudować formacja Sweetback ze swojej drugiej płyty. Szkoda, że na tym albumie zakończyło się budowanie dyskografii artystów, ale może puenta filmu O krok od sławy, który opowiada o tym, że często wokaliści i muzycy z tła gwiazd nie potrafią przebić się w solowych projektach i w tym przypadku niestety stała się ta puenta prawdziwa. Sweetback, Lover, absolutnie jasny punkt albumu Stage 2. Don't know where you are, near or how far you're willing to go. It's time for the show. Do you learn your part? Favorite part is when you're my lover. Don't know where to go. Production is low. Half life of a star contained in a jar. If I lay my head down on your knee, pretend I'm your lover. All that I want to be a lover. Lover z gościnnym udziałem wokalnym Ayo, co stało się dla wielu atutem świeżości, dla niektórych niespełnionym oczekiwaniem, no bo w tle głowy wciąż obok tych muzyków występowała legendarna Sade. Za chwilę trzy słowa połączone brzmieniem bossanowy w trójkowym przeglądzie karnawałowym cha-cha-cha duetu Mo Horizons. Producentów, którzy dość sprawnie, a przede wszystkim smacznie rozdzielali przez lata swoje kompozycje, ale byli także doskonałym materiałem dla innych kreacji dźwiękowych, poddając się dość naturalnie procesowi remiksowania. Mo Horizons, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. To jest program Przebojowa Sobota w programie trzecim. Dziś sięgamy dość często po klasyczne brzmienia Rhythm Bluesa z Filadelfii. Dziś także The Spinners przypomną się za chwilę swoim klasykiem z roku 72. Na stronie A zamieszczony była piosenka Could It Be I'm Falling In Love, a na stronie B Just You And Me Baby. Dziś posłuchamy tylko strony A, zostawiając sobie miejsce w przyszłości na powrót wokalnego kwintetu, który oczywiście w dość przemeblowanym personalnie składzie, ale koncertuje do dziś. Zapraszamy